I witamy serdecznie w audycji mobilnych. Mamy dziś 4 lutego 2011 roku i dzisiejszą audycję poprowadzę ja, czyli Damian Statkiewicz oraz Łukasz Lewandowski. I gościnnie dziś cały ogrom ludzi, czyli... No, panowie? Krzysiek, Wielka Białej. No śmiało, panowie. To Alfa, Marek, Adam, Marek, również z Bielska. To ja wam może pomogę. Paweł Kazimierowicz jeszcze oraz Adam, zwany inaczej Rocik. Dzisiejsza audycja jest poświęcona głównie fanom Linuxa i ich użytkownikom. Nasi dzisiejsi goście to również specjaliści, wręcz można śmiało powiedzieć, tegoże systemu operacyjnego. Tematem dzisiejszej audycji nie będą technologie mobilne, a będzie to, czy mnogość dystrybucji środowisk graficznych, systemów plików i tak dalej, to zaleta czy wada GNU Linux. Także mam nadzieję, że będzie to ciekawa dyskusja i przypominam, że można do nas dzwonić, czyli ty, drogi słuchaczu, również możesz wziąć udział w tej dyskusji. Wystarczy, że włączysz swojego Skype'a i zadzwonisz do nas pod login kontestacja.com bądź użyjesz swojego telefonu komórkowego i zadzwonisz pod numer 222-195-321. Powtarzam, 222-195-321, koszt połączenia jak z biurem obsługi Microsoft. Czyli jak ze zwykłym numerem stacjonarnym. Informuję jeszcze, że istnieje czat, który znajduje się na stronie głównej kontestacja.com i tam można pisać z innymi słuchaczami. A jest już tam całkiem sporo ludzi. Chcecie kogoś pozdrowić, Łukasz? O, chcesz kogoś pozdrowić? Pewnie, że chcę. No to pozdrawiam może Pandorę. Pozdrawiasz Pandorę. A ja pozdrowię Rogala, bo jestem głodny. Zanim przejdziemy do tematu, podsumujemy jednego newsa, a tym newsem będzie PlayStation PSP2 dokładnie, które nawet tak się chyba nie nazywa już oficjalnie, ale o tym za chwilkę. A więc Łukasz? Twoja działka. Bo ja się interesuję PSP i dlatego też napisałem newsa, którego można przeczytać na pdasite.pl i mówi on, że 27 stycznia 2011 roku została pierwszy raz zaprezentowana nowa przenośna konsola od Sony i jest to PlayStation 2, a zostało raczej oficjalnie nazwane NGP, taki skrót. No i cóż, warto przypomnieć, jak to było podczas premiery pierwszego PSP, bo to było urządzenie, które wyprzedzało jednak epokę. Wyszło w roku 2004, pod koniec chyba, czyli tak jak Dell Axiom X50V chyba. Ach, co za porównanie. No i posiadało to PSP duży ekran, procesor graficzny, czyli w urządzeniach mobilnych to było rzadkością, ale akurat w tym Dellu nie. Dobry to był Dell Wi-Fi. No i przeglądarka internetowa chyba niezła jak na tamte czasy. I procesor, który był przez kilka lat przetaktowany w dół do 222 MHz i działał tak bardzo długo i żadna gra się nie ścinała, co oznacza, że był jednak wydajny jak na tamte czasy. No ale mowa o PSP. Dwójce, tak. Więc Sony przedstawiło już PSP 2, choć jeszcze nie wszystkie informacje są wiadome, ale to co wiadome to zaraz przedstawię. I zaczniemy od specyfikacji urządzenia. Procesorem ma być, uwaga, czterordzeniowy Cortex A9. I częstotliwość jest nieznana póki co, ale te procesory są robione od 800 MHz do 2 GHz na rdzeń, czyli będzie to niewątpliwie jedno albo nawet najlepsze urządzenie przenośne. Ponadto będzie procesor graficzny, też bardzo wydajny, czterordzeniowy, firmy PowerPower. O pamięci RAM nic nie wiadomo, póki co. Jeśli chodzi o obsługę urządzenia, to będzie wyposażony w 5-calowy ekran dotykowy w technologii OLED i rozdzielczości 960 pikseli szerokości, 544 wysokości przy 16 milionach kolorów. I to brzmi świetle. Świetnie, znaczy się. No, dodatkowo będzie jeszcze bogaty zestaw czujników ruchu, bo trójosiowy żyroskop, trójosiowy akcelerometr i trójosiowy kompas elektryczny. Jednak ja jestem zwolennikiem normalnych przycisków, Więc znajdziemy to samo też, co w pierwszym PSP, ale uwaga, będzie też drugi analog, czyli coś, na co gracze narzekali, bo grało się niewygodnie, powiedzmy, w takie FPS-y, to na jednym analogu było fatalnie, że tak powiem, chyba tylko 3 gry wyszły. Dużo więcej, mój błąd. Są też 2 kamery, przednia i tylnia, wbudowane GPS i moduły komunikacji takie jak Wi-Fi, Bluetooth 2.1 plus EDR oraz... Uwaga, 3G. Nie będzie. Chociaż pojawiły się też potem newsy, że możliwe, że będą 2 wersje tego PSP2, że jedna będzie uboższa i nie będzie miała tego 3G, ale tak czy siak ta bogatsza ma je mieć. No i wymiary urządzenia to raczej 18 cm szerokości. Wow, co? 180. Ja myślę, że parametry już jakie wymiary urządzenia już nie są tak teraz istotne. Warto zaznaczyć, że podczas tej samej konferencji, gdy zaprezentowano tęże konsolę, Sony również potwierdziło istnienie platformy dla Androida, dzięki której będzie można grać w gry z PSX-a, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany tą tematyką, to odsyłamy do poprzedniej audycji, bo poświęciliśmy dosyć sporo czasu na ten temat. Cóż, moja opinia odnośnie nowej konsoli PSP2 jest jak najbardziej pozytywna i przede wszystkim cieszy mnie to, że wreszcie zdecydowano się zastosować dosyć przyzwoitą rozdzielczość na 5-calowym ekranie. Nareszcie to jakoś będzie wyglądało. Co sądzisz na ten temat, Łukasz? No, to, uważam, że masz rację. Tylko tam coś mówiłeś o Androidzie. Tak. Że podczas tej samej konferencji, gdy zaprezentowano PSP2, Sony jednocześnie potwierdziło platformę, która jest przeznaczona na Androida i umożliwia granie w gry z PSX-a i nie jest to bynajmniej emulator, tak jak na urządzenia z Windows Mobile. No dobra. No, w ostatniej audycji poruszaliśmy ten temat, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do poprzedniej audycji. Cóż, myślę, że możemy zakończyć chyba już tego newsa z tego względu, iż mamy dosyć długi temat dzisiaj. No raczej chyba więcej już nie powiem. Masz dosyć owczego pędu. Nie bądź konsumentem. Zostań kontestatorem. Właśnie, zostań kontestatorem. I w tej chwili leci audycja mobilnych. Dziś będziemy rozmawiać na temat, czy mnogość dystrybucji środowisk graficznych, systemów plików i tak dalej, to zaleta czy wada systemu GNU Linux. W tymże celu tutaj mamy aż 6 gości, z którymi będziemy rozmawiać na ten temat, ale również liczymy na aktywność naszych słuchaczy, czyli was. Dzwonić do nas można pod numer, właściwie pod login kontestacja.com na Skype'ie, bądź pod 222-195321, 222-195321 i można przyłączyć się do dyskusji. Przypominam jeszcze, że istnieje czat, który znajduje się na stronie głównej, kontestacja.com w menu na samej górze, dokładnie pod Martinem z gitarą. Cóż, od czego zacząć może? Panowie. Może o konkurencyjności środowisk graficznych. Tak? Od środowisk graficznych czy od dystrybucji zaczynamy? Nie, ja zacznijmy może od samego dołu, to znaczy od tego, od powiedzenia sobie, czego jest wiele rodzajów. Bo powiedzmy sobie, że inne platformy, takie jak Windows czy Mac, wyglądają tak, że każdy klocek w tym czasie jest jedynie słuszny. Jest jedno jądro, to wiadomo. Jest jedna powłoka, jedno środowisko graficzne, jeden menedżer okien, a w Linuxie no jedna dystrybucja przede wszystkim, oprócz wariantów jakichś. A w Linuxie no to jest, każdy do wyboru może sobie wybierać w różnych właśnie klockach. I są różne dystrybucje, są różne powłoki, a potem może wejdźmy w te rzeczy, w ten cały stos graficzny. O, systemy plików jeszcze są różne rzeczy poza graficznych. No dobra, ale myślę, że warto poruszyć to, co jest najbardziej istotne, czyli może środowisko graficzne, tak się uparłem na nie. No jest pierwsze, co mi pod przychodzi do głowy. Kurczę, echo mnie rozprasza trochę. Bo jeżeli byłoby jedno, to byłoby łatwiej dostosować dany program do systemu. Nie uważacie? Przepraszam, musiałem naprawić jeden problem, bo słyszałem, że rwało łącze, po prostu miałem przeciążone. Od czego zaczęliście, panowie? Od góry. Od góry, czyli od... systemów graficznych. od środowisk graficznych, tak? Doszliście już do czegoś? No do nie, tego, nie było, gdyby było jedno środowisko. Co by było, gdyby było jedno środowisko? Myślę, że byłoby nieciekawie, bo mamy na przykład użytkowników Linuxa, którzy kochają ten swój system, ale na przykład nie cierpią pracy w KDE, bądź przeciwnie w Gnomie. Już nie będę wspominał o niszowych środowiskach typu XFCE czy tym podobnych. Także uważam, że to jest zaleta, przynajmniej dla mnie. No ale ja podałem wadę jedną. Proszę? No, ja podałem wadę, że wadą jest to, że nie można tak dostosować programów, jakby gdyby było tylko jedno środowisko. Bo z jakim programem będzie na jakoś przykład? Zrobić, żeby pod dwoma. Z jakim programem na przykład miałeś ostatnio problem? No dobra, jak instalujesz KDE, to ci ściąga też biblioteki do KDE. No dobrze, zgadza się. No tak. No i jest jakiś w związku z tym problem, że masz wybór? Ja bardzo bym się ucieszył, gdybym miał wybór innych środowisk graficznych pod Windows. No ja mówię, że może być większy problem, żeby to fajniej zrobić. No tak, jest to po części więcej pracy, ale... Tak, żeby dostosować... Z punktu widzenia programisty, ale z punktu widzenia użytkownika jak najbardziej jest to chyba zaleta. To nie. No właśnie też zależy, z jakiego punktu widzenia patrzymy. Bo na przykład jeżeli jesteśmy zwykłym szarym użytkownikiem, który nie ma pojęcia o Linuxie, to ilość tych wszystkich dystrybucji Linuxa, środowisk graficznych, może odstraszyć tak naprawdę, dlatego że ciężko jest się zdecydować na coś. Dlatego ja jestem zwolennikiem jednego rozwiązania, ale o nim wspomnę później, dlatego żeby podciągnąć trochę temat, chciałbym, żeby się też inne osoby wypowiedziały. Ja się chciałem powiedzieć w ten sposób, że właściwie to mamy jeszcze coś na środowiskiem graficznym, mianowicie środowisko aplikacji, bo zarówno KDE to już nie jest KDE Desktop Environment, tylko właśnie środowisko aplikacji razem z wszystkimi aplikacjami na K, czyli Kate, Copy, Conqueror, Calendar i tak dalej. Ja też w Gnome. I tak naprawdę użytkownik taki początkujący, jak mu polecamy, powiedzmy, zainstaluj sobie Linuxa, będziesz za darmo, nie będziesz musiał płacić i tak za Windows nie zapłacił, no ale będziesz mógł tak legalnie nie zapłacić. No to co mu naprawdę polecamy? W momencie, kiedy on wejdzie na jakiś forum na przykład i się zapyta, no zainstalować sobie Linux, o co mi polecacie? W tym momencie wybucha tak naprawdę mała wojenka, no bo mogą się ciągnąć przez kilka stron na takim forum wypowiedzieć specjalistów, którzy mają swoje preferencje i którzy dają się w szczegóły, bo się na nich znają, a tamten dalej nie wie, czy Gnome KDE jest dla niego najlepszy. Ale z punktu widzenia użytkownika, który jest, inaczej nie jest leniem, to sobie sam przetestuje każde środowisko i wybierze takie, które najbardziej będzie mu odpowiadało. Więc co to za problem? No, kiedyś nawet się instalował dystrybucję. Może dzisiaj też z kilkoma środowiskami naraz. No można właśnie, pamiętam. Można używać... W systemie Linux możesz mieć no chyba dowolną ilość środowisk graficznych. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z jakimś limitem. No faktycznie, zwykły użytkownik, który jest po części leniem i nie chce mu się za bardzo eksperymentować, bądź nie ma na to czasu, będzie miał z tym problem, ale myślę, że jeżeli choć trochę mu zależy na tym, żeby mieć dobry system, to zdecyduje się i przetestuje każde środowisko. Ja osobiście zaczynałem od KDE, którego zresztą teraz nie cierpię. Skończyłem na Gnomie. Przyszedłem chyba wszystkie środowiska graficzne, takie bardziej popularne. No to chyba podobny jak ja, bo też zacząłem od KDE. Nie wiem, może niech goście się też wypowiedzą. No ja byłem jeszcze przez jakiś czas niedawno jestem fanem KDE. No właśnie było obiecujące było środowisko to, ale po prostu przy wersji około 4.4.5 po prostu dużo obiecują, dużo robią. Niby dużo robią, a tak naprawdę są takie rzeczy jak plasmoidy, czyli widgety. I API jest tak zmienne, że co wersję trzeba je przepisywać od nowa. I to jest właśnie takie nieciekawe odnośnie tego środowiska. Po prostu jest tam według mnie trochę za dużo tych bajerów. Nie skupiają się na użyteczności, tylko właśnie takie fajerwerki. No i się po prostu robi nieciekawie. No, ale to, co przedstawiłeś, to z tym API, to chyba problem programistów, nie? Problem programistów jest problemem użytkowników w konsekwencji. No, trochę, po części. Okej, czyli w takim... Mamy jeszcze tutaj Pawła, mamy Marka i mamy Adama. Czy coś się wypowiecie może? Ja zacznę... Może będziemy wywoływać ludzi. No, trochę się wstydzicie chyba. No chyba we nie będziemy wywoływać. No mów. Ja swoją przygodę zacząłem niedawno, bo tak naprawdę jakiś tydzień temu zainteresowałem się taką włączoną przeszerką na Linuxa i swego czasu mnogość wszystkich środowisk i dystrybucji zaczęło mnie odstraszać. To, że wybrać coś, potem się z tym męczyć, instalować od nowa. Jednak w tej chwili od trochę dłuższej chwili bawię się na Ubuntu i podoba mi się, ale tak czy tak będę testował dalej, żeby znaleźć coś dla siebie. Dzwoni do nas słuchacz. Postaram się go odebrać, o ile mi się tutaj nic nie zawiesi. W międzyczasie chciałem powiedzieć, że to stałem przed podobnym problemem jakieś 6 lat temu, jak i nie więcej, decydując się na Linuxa. Wyszło na to, że padło na KDE działające na... Tu będzie zaraz śmiech na Mandriwie. Ale za chwilę... Halo, słuchaczu, jesteś na antenie. Hello, słuchajcie, takie mam pytanie, bo tutaj czy problemem jest różnorodność GUI? Moim zdaniem to nie jest problem, bo przy system zależności się dociąga odpowiednie paczki. Moim zdaniem większym problemem, który zraża użytkowników, jest to, że aplikacje KDE w GNOME wyglądają po prostu ohydnie. No i z drugą stroną zależność tak samo. Także taki mój postulat, bo w sumie siłą Linux jest open source, więc więcej osób o tym mówi, tym większy popyt na to jest, żeby może w dystrybucjach tych takich dla przeciętnego Kowalskiego były standardowo dodane pakiety kompatybilności z KDE, żeby takie właśnie na przykład CAD-u nie zainstalowane pod GNOME-em nie wyglądało kompletnie inaczej. Co sądzicie na ten temat? Ja jestem dzisiaj tylko tutaj operatorem technicznym, także... No po pierwsze, nie ma większego problemu z wyglądem aplikacji KDE pod GNOME, ponieważ KDE jest oparte o biblioteki Qt, które się bez problemu integrują ze stylami właśnie GNOME'a. No tylko problem jest w drugą stronę już właśnie. Niekoniecznie. Na przykład... Wystarczy zainstalować takie CAD-o i widzimy po prostu, że to wygląda tak jak ten. Znaczy trzeba w ustawieniach wybrać odpowiednią opcję, ale to się integruje po prostu. Znaczy, no, kwestia, że trzeba doinstalować i wybrać odpowiednią opcję. To znaczy kwestia odpowiednich plików konfiguracyjnych nawet już. Nie to, że trzeba doinstalować, tylko że tam te pliki były po prostu. Ile może plik konfiguracyjny ważyć? Parę kilobajtów? No. Żeby już tego nie trzeba było konfigurować, bo dla mnie to nie jest problem, ale mówię, przeciętny Kowalski chce sobie CAD-u zainstalować i co, i jest brzydkie. Okej. Okay. No Ubuntu i właśnie z tych pochodnych to chyba jest właśnie to domyślnie wgrane, mi się wydaje, bo ja z tego problemu nie mam. Skype czy cokolwiek, jakiś CAD-u, to raczej jest zintegrowane od razu. No właśnie nie. Czyli rozumiem, dobra, że... Dzięki. Za telefon. Czyli rozumiem, że w większości zgadzamy się z tym, że mnogość środowisk graficznych nie jest problemem w systemie Linux. Znaczy problemem jest dopiero wtedy, gdy zamiast konkurować ze sobą parę dużych projektów, robi się drobnica mała i wtedy jeden ma fajną tą opcję tą, drugi ma fajną opcję tą i właściwie nic nie jest dobre wtedy, tylko bo ma właśnie takie rozdrobnienie, różnice. A jeżeli mamy taką sytuację jak teraz, czyli właśnie mamy KDE i GNOME, które fakt ze sobą konkurują, ale ustalają jakby takie wspólne standardy i da się jakoś tego używać póki co. No i tak jeszcze moim skromnym zdaniem po części jest to też problem dla nowych użytkowników, ale naprawdę rozwiązanie tego mam, ale później. Myślę, że inaczej zupełnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ilość dystrybucji, bo niby Linux, tak to fajnie brzmi, jeden system, ale tak naprawdę mamy tych dystrybucji tyle, że ja nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić bez ściągawki. Oczywiście te najpopularniejsze to tam bez problemu przychodzą i w tej chwili mogę je wymienić, ale jest ich naprawdę od groma i tak naprawdę nie wiadomo na co może się zdecydować, prawda? Czy uważacie, że jest to wada, zaleta? No to jest woda według mnie. To znaczy, właściwie sytuacja teraz wygląda tak. Jak chce jakiś nowy użytkownik Linuxa, to pierwsze co mu się poleca to jest co? Ubuntu właśnie. No i teraz Ubuntu jest chyba, nie wiem czy nie ma ponad połowy desktopów, jeżeli chodzi o Linuxowych, takich gdzieś statystyki widziałem. No i właśnie tutaj się w statystykach to w ogóle Linux jest pokazywany jako Ubuntu, ostatnio zauważyłem. Tak, no po prostu Ubuntu staje się jakby takim właśnie standardem i po prostu wyznacza co inne dystrybucje prawdopodobnie będą za tym podążać, żeby być kompatybilnym z Ubuntu. Bo teraz już się będzie robić aplikacje nie na Linuxa, tylko właśnie już na Ubuntu. Odbiorę słuchacza. Dzwoni do nas Jacek. Oczywiście jeżeli mój PC pozwoli na to, żeby go odebrać. 100% obciążenia procesora. To kontynuuj, Bartek, póki tutaj się nie odbierze. Co by tutaj można jeszcze ciekawego powiedzieć o tych o mnogości dystrybucji? No właśnie, to jest jeszcze problem, właśnie te problemy natury menedżer pakietów. Różnice są cholerne wręcz. Na przykład mamy Ubuntu, który ma apta i mamy Mandive i RPM i zupełnie są zupełnie inaczej działające rzeczy. No i tu właśnie tutaj się tworzy taki problem dla twórców aplikacji i dla użytkowników, bo trzeba 3 razy robić tą samą robotę albo i więcej, czyli kompilować program i tworzyć paczkę. No a użytkownik ma problem później, bo tutaj ma właśnie tego apta, tutaj ma RPM i nie wiadomo jak tego używać właściwie. No, ale bez zasady, bo to przecież automat robi. Zawsze ma też aliena do dyspozycji. Chciałem powiedzieć, że to przecież automat robi. Nawet jak chcesz, to możesz sobie ściągnąć RPM-a na Ubuntu i są programy, które potrafią ci przekonwertować do Deba, normalnej paczki na Debian. No dobra, potrafią to przekonwertować, ale jak to później działa? No okej, okay, ja nie narzekałem. No jakby wystarczy zainstalować większy program i już się sypie po prostu system, czasami nawet cały. Mamy słuchacza. Jacek, jesteś na antenie. Tak, jestem. Udało się ciebie odebrać w bólach. No, co nam powiesz? Powiem wam tak. Dyskutowaliśmy tutaj w Bielsku ostatnio z Pawłem, z Krzyśkiem i z Ridim właśnie na nasz żądany temat dzisiejszy. No. I wyszło nam tak, że no różnorodność zła nie jest, tylko że no, problem jest taki, że dla początkującego użytkownika jest to temat dosyć skomplikowany. Co wybrać? Tak. No, dobrze, to czyli rozwiązaniem nie byłoby na przykład stworzenie dystrybucji możliwie najprostej w obsłudze z wybraniem najprostszego w obsłudze środowiska graficznego dostępnego pod Linux i promowaniu go dla zwykłych, przeciętnych użytkowników. No czyli... ale każdy powie, że to jest on. Papi Linux powie, że to są oni. A ja powiem, że taka dystrybucja nie istnieje, mimo że jestem... powie, że oni. Mimo, że jestem zwolennikiem Debiana czy Debiano-pochodnych dystrybucji, przyznam, że taka dystrybucja nie istnieje, bo nie ma tak naprawdę żadnej dystrybucji, która byłaby przyjazna dla normalnego, zwykłego użytkownika, pomijając te jakieś badziewia dla netbooków, które po prostu zrażają swoją prostotą i brakiem funkcji. Sandros? Zgodzicie się ze mną? Łukasz się ze mną zgadza, a kto się ze mną nie zgodzi? Nie da się zadekretować po prostu, że coś jest najlepsze, jeżeli nie macie władzy nad wszystkimi, którzy mogą twierdzić inaczej. Uważam, że ta mnogość dystrybucji jest w porządku, bo system się rozwija, każdy używa to, czego chce, tylko po prostu to są takie powinny te dystrybucje być tak niżej troszeczkę i na samej górze powinna być jedna dystrybucja, która łączyłaby zalety wszystkich innych dystrybucji, tych, które są pod nią, czyli tych rozwojowych, którą zajmowałyby się osoby doświadczone. Co sądzisz? Ja może powiem inaczej. Po prostu dystrybucje powinny ustalić sobie jakiś standard, jak to ma wyglądać, czyli jakie ma od biblioteki, jaka wersja, na jaki czas, jaki system manager pakietów i tego typu sprawy, żeby wtedy każdy może robić dowolnie jaką dystrybucję, no ale musi właśnie zrobić tą kompatybilność, żeby wszystko działo. No jak to mamy z przeglądarkami internetowymi. Przeglądarka musi obsłużyć HTML i JavaScript, nie? No. I wtedy można tego normalnie używać, bo jest konkurencja i właściwie na tym nie cierpimy, bo mamy coraz lepsze te przeglądarki. No a tutaj standardów nie ma, no i jest jak jest. No właśnie, ustalić trzeba byłoby standardy. Później... Standardy poniekąd są. Linux standard base jest. Ponieważ każdy typ dystrybucji ma de facto swój system zarządzania pakietów, ale systemy zarządzania pakietów są w zasadzie dwa duże, czyli DEB i RPM, i to jest wystarczające na potrzeby dużej części dystrybucji. Są oczywiście pewne dystrybucje, które tam korzystają z TarGZ, czy jeszcze jakichś innych z pakietów, ale no to już jest kwestia, prawda, preferencji. Ale jednak najpopularniejsze są dystrybucje oparte czy to na DEB-ach, czy to na RPM-ach. Ale te standardy, nie to miałem na myśli. Miałem na myśli to, żeby system jednak działał troszeczkę sprawniej niż dzięki tym standardom, które mamy, czyli typy paczek na przykład. Ustalić trzeba by było przede wszystkim coś takiego, żeby każda aplikacja, która byłaby możliwa do pobrania pod tą dystrybucję dostępną dla wszystkich, żeby to wszystko działało dobrze, żeby to było sprawne, żeby nie było trzeba na przykład siedzieć, bo w tej chwili panuje nadal stereotyp, że żeby posiadać Linuxa, to trzeba spędzić przy nim kilka dni. I niestety ja muszę powiedzieć, że jest to prawda, nawet jeżeli zdecydujemy się na Ubuntu chociażby, bo wczoraj w nocy postawiłem Ubuntu, przesiadłem się z Debiana, dlatego że miałem problem ze sterownikami od karty graficznej ATI, gdy wchodziły w grę aplikacje, które używały akceleracji graficznej, typu Compiz chociażby, potrafiło mi się po prostu zawiesić cały komputer i musiałem go resetować. I wszedłem na Ubuntu, nie ma tego problemu, ale za to jest inny problem. W Ubuntu mam całą masę śmieci, których w ogóle nie potrzebuję, które zamulają mi system i nie mogę na niektóre patrzeć. I też muszę spędzić nad tym kilka dni, żeby mi to dobrze działało, biorąc pod uwagę, że nie siedzę cały dzień na przykład przy komputerze. No dla takich ludzi jest właśnie Alternate Install, czy choćby Net Install, który jest albo Ubuntu Minimal, gdzie po prostu sobie sami dobieramy, co chcemy instalować, w jaki sposób. No to wtedy też już wolę Debiana postawić, bo podejrzewam, że ten sam problem będzie ze sterownikami i ze wszystkim. No właśnie nie, bo tutaj właśnie można sobie wtedy, to samo będzie, tylko po prostu sobie dobieramy aplikacje. Sam też mam ten problem, że po prostu połowa aplikacji wywalam, chociaż teraz już się poprawia ten dobór domyślnik aplikacji, ale sam potwierdzę to, że trzeba po prostu siedzieć, wywalać. No te Ubuntu 10.10 tak w miarę sensownie działa, dopiero po kilku uruchomieniach zauważyłem, po aktualizacji przede wszystkim. Ale jednak nie działa to jak Debian, który wymaga jednak odpowiedniej wiedzy do użytkowania. Wcześniej miałem innego laptopa, miałem Acera, tak, pośmiejecie się. Miałem Acera i tam naprawdę świetnie mi Debian działał. Później jeszcze przyszedł Kitor ze swoim jądrem i już w ogóle świetnie to działało, nie? Ale chodzi o to, że na przykład teraz już zdobyłem trochę tego doświadczenia, wiem jak postawić sobie Debiana, jak z niego korzystać, bo miałem go na niejednym komputerze, ale po prostu nie mam na to czasu, żeby siedzieć przy tym komputerze 24 godziny i zastanawiać się, dlaczego nie działa mi otwarty sterownik do karty graficznej ATI. I tu właśnie kolejny problem się ujawnia, brak kompatybilności ze sprzętem, kompatybilności takiej stabilnej, tak jak na przykład mamy pod Windowsem. Wiem, że trochę to śmiesznie brzmi, stabilność Windows, trochę tak nie bardzo, ale jednak te sterowniki lepiej trochę działają. To ja może powiem, jaki jest właśnie tego powód, chociażby ze sterownikami graficznymi. Sterowniki graficzne dla Linuxa jest bardzo trudno opisać, ponieważ jest oparte to wszystko o X-Server, czyli implementację X-Window, które pochodzi z lat 80. i mamy w standardzie, którego trzeba wsłużyć kupę śmiecia, typu rysowanie linii i tak dalej pojedynczych kształtów i trzeba to po prostu wszystko obsługiwać w sterownikach i tego jest po prostu tyle, że zanim się napisze dobry sterownik, to mijają lata. Zanim przejdziesz do Orlanda, to powiedzmy w ogóle, jak wygląda, jak weszliśmy już te graficzne rzeczy, jak wygląda architektura tego, że to ma część kliencką i część serwerową i po stronie klienckiej jest ten menedżer. Menedżer okiem, Krzysiu. Tak, chyba go urwało. Mówię o serwerze wyświetlania w tym momencie. Mówię o X-Orterze, bądź o Islandzie. Tak. A po drugiej stronie mamy klienta, który się zajmuje, prawda, tymi okienkami użytkownika i tam też mamy środowisko, prawda. Znaczy, tak i tak. Tylko ty się też tutaj usprawiedliwiałeś, Ati, ale weź pod uwagę, że Nvidia czy Intel sobie świetnie dają radę, bo jednak ich sterowniki super działają na tym, na Linuxie. No, powiedzmy sobie szczerze. Nvidia lubi użytkownikami i udostępnia sterowniki sama. podobroci, a nie tak jak ATI, że trudno jest o sterowniki, ponieważ no, ATI wycofuje, wycofuje bardzo szybko wsparcie dla starszych kart ze sterownika dla Linuxa. Po pierwsze, jeżeli mówimy o na przykład NVIDIA, to musimy przypomnieć, że NVIDIA robi chamskiego haka po prostu i podmienia części właśnie X-Servera i CSM i DOG2 modułu do Yonda. Po prostu dorabiają te rzeczy, których po prostu wcześniej nie było. No to dobrze robią. Właśnie o to chodzi. Ja byłem zadowolony z twórczości NVIDIA i ich sterowników. Dzwoni do nas Kornel, pozwolę sobie go odebrać i ciebie jednocześnie, Jacku, chyba będę musiał wyrzucić dlatego, że moje łącze już tego nie wytrzymuje. Czy jeszcze coś nam powiesz? Nie, spoko, spoko. No jak coś, to zapraszamy jeszcze raz, dzięki. No i za podziałem gdzieś Kornela. Chyba się rozłączy. No to jeżeli chcesz, to zadzwoń jeszcze raz, to ciebie odbierzemy. Kontynuujcie, chłopaki. No to ja może powiem, jak to wygląda jeszcze do końca z tą NVIDIA. Po prostu teraz już się pojawiły w jądrze te funkcje, które już to obsługują, pewne rzeczy, no i NVIDIA nie chce tego obsługiwać, bo już nie chce im się pisać od nowa pewnych rzeczy. No i teraz powstaje, gdzie mam na przykład kernel mode setting, który po prostu pozwala jakby takie mniej problemów z tym wszystkim, nawet usprawnia takie rzeczy jak usypianie. No niestety, NVIDIA dalej robi po swojemu. No dobra, to nie znaczy, że jednak Linux jest źle zbudowany, bo się producenci nie chcą do niego dostosowywać, tak? To znaczy, chodzi o to, że wcześniej był źle zbudowany i teraz już się to poprawia powoli. Powoli albo szybciej, albo ten, ale po prostu producenci już coś napisali i nie chcą im się po prostu od nowa pisać. Bo może czyli, czyli w Linuxie jest burdel, a w Windowsie nie, tak? No mi to pokrótce tak, bo teraz w Linuxie nie wiadomo, czy może się to za trzy wersje jądra może się to zmienić i znowu trzeba będzie od nowa przepisywać. Zawsze mi się odwrotnie kojarzyło. I to jest właśnie taki problem, że po cholerę pisać mamy sterowniki na Linuxa, do którego trzeba zatrudnić 10 razy więcej ludzi, niż na przykład do Windowsa czy Maca, gdzie po prostu piszesz sterownik raz na 2-3 lata i masz święty spokój, tylko dajesz łatki do tego. Więc i Linuxiarze mają tutaj pretensje do producentów właśnie sterowników, że nie wydają tych sterowników, a ty po prostu wychodzi, że to się w ogóle nie opłaca czasami. No wiesz, ja chciałem dodać, że ATI na Windowsa również nie umie dobrze zrobić sterownika, bo... A w tym właśnie jest świetna. Ta aplikacja, co wrzucają się, co się ona wrzuca, to działa fatalnie, przymula wszystko, a nawet potrafi się wywalić. Ja ostatnio rozmawiałem na ten temat z Kitorem, który prowadzi z nami zwykle audycję, dzisiaj niestety nie może. Pisałem do niego, dlaczego nie mogę znaleźć wyjścia pod telewizor w sterownikach i nie chce mi to działać. A nie, było, tylko nie mogę zmienić z NTSC na PAL. Albo z PAL jakiegoś dziwnego standardu na nasz, bo był obraz czarno-biały. Okazało się, że te sterowniki nawet tego nie oferowały. Więc polecił mi jakieś alternatywne, już w tej chwili nie pamiętam ich nazwy, mam to na końcu języka. I działa to świetnie, także wstyd moim zdaniem, że użytkownicy piszą lepiej sterowniki od samej firmy. To takie nawiązanie. Ale to jest normalne, jeżeli by NVIDIA udostępniła swoje sterowniki też otwarte, znaczy kodźródłowe, to by zaraz przepisali pod Wayland. Ale te sterowniki, słuchaj, ByteEater, bazują na starych sterownikach. No właśnie, nie. Bo nowe sterowniki są w dotnecie pisane. Tak samo jest sterowniki NVIDIA. Znaczy chodzi o NVIDIA, o sam program. Tylko, że one nie obsługują akceleracji, nie obsługują różnych funkcjonalności i te można by pod Waylanda pisać spokojnie i kod źródłowy. Po co takie sterowniki? No właśnie. Ale można też korzystać, prawda, z backendu, który ma Wayland do X-Servera, tylko że wtedy musi równolegle chodzić X-Server i to się troszeczkę rozwija. Ja chciałem dodać, że sterowniki są po to, żeby właśnie to działało. No, tylko po to, żeby były. No, Kornel jest z nami na antenie. Właśnie, nie Kernel, tylko Kornel i... Czy coś nam powie? Kornel z Lubobiańsko-Bialskiego. O, witaj. Cześć, Kornel. Co nam powiesz? Chyba go nie słychać. Wstydzi się zapewne, jak minie ci... Masz wiecie mikrofon, Kornel. Tak czy nie? Dobrze. Czyli tak troszeczkę musimy to zaokrąglić, ten temat teraz tych sterowników. Czyli dochodzimy do wniosku, że producenci powinni bardziej skupiać się również na Linuxie. Tak, no jeżeli mówimy o Linuxie, też jeżeli powinni się skupiać na Linuxie, to Linux się powinien o to starać, czyli upraszczać pisanie tych sterowników. O, cześć, słychać mnie teraz? O, tak, super jest. No, witaj. Słychać, tak. Okej, to problem z mikrofonem. Tak. No mów. Może masz podbity za bardzo. O, coraz znaczy, to myślę, że z tymi sterownikami to ogólnie jest problem, że producenci nie za bardzo chcą dostania specyfikacji albo te stare sterowniki i to nie jest tylko problem grafiki, no, szczególnie pod laptopami czy jakimiś innymi urządzeniami, to no, trudno jest pisać sterowniki, jeśli się nie zna specyfikacji. To jest główny problem też pod Linuxem. No racja. Ale z punktu widzenia biznesowego, taki producent, który, załóżmy, jest to API, no to dla niego to jest tak naprawdę nieopłacalne. Linux w tej chwili ma może z procent rynku komputerowego, jeżeli chodzi o systemy operacyjne. Wiecie coś na ten temat? Ostatnio coś właśnie czytałem, to tam nie było nawet 1%, o ile te wiadomości były wiarygodne. Także ja bym w ogóle nie zainteresował się systemem, który nawet nie ma procenta na rynku. Sytuacja wygląda tutaj o tyle tak nieciekawie, że po prostu z producenci, jeżeli by się opłacało pisać te sterowniki Linuxa, by pisali. Nieważne, czy on miał 1% czy 5. Po prostu jeżeli by się opłacało i byłoby to pisanie, to by pisali. A jeżeli na przykład mam właśnie taką sytuację, że trudno pisać te sterowniki, a zatrudniać więcej ludzi, a z drugiej strony Linux ma 1%, no i się robi właśnie coś takiego. Po co to w ogóle się pisać i spisać? Ale z drugiej strony tutaj, teraz jeszcze pomyślałem, pojawiło się na czacie informacja odnośnie Aterosa i to właśnie... A nie, pomyliłem. Odnośnie Aterosa, który właśnie dał całą dokumentację swoich chipów i te chipy są świetnie wspierane pod Linuxem, więc z drugiej strony można zdobyć sobie pewną rzeszę klientów, którzy będą kupować ich, będą kupować sprzęt z ich układami na przykład, bo mają Linuxa. No. No. Więc też tak z drugiej strony właśnie tutaj, przeczę temu, co wcześniej powiedziałem. No i właśnie tutaj ujawnię jedną fajną ten, że jeżeli chcemy mieć dobrze wspierany sprzęt, to po prostu czy musi być albo dokumentacja, albo sterowniki muszą być otwarte. I wtedy z tym nie ma żadnych problemów. Sterowniki dla ATI są otwarte i są do dupy. Dobra, Kornel, używasz Linuxa? Tak. Właściwie teraz wyjątkowo jestem pod Linuxem, bo muszę go zaktualizować, ale tak to pod Linuxem wszystko. No i jaką masz kartę graficzną, powiedzmy? No, Intela, jeśli się nie mylę. Aha, Intela, czyli pewnie nie masz tam problemów. Jesteś zadowolony ogólnie ze sterowników i jakości mogą działania. Być wydajne w ciele. Z Intelem jest tylko problem fizyczny, czyli ta karta jest za słaba, ale ze sterownikami to jeszcze nigdzie nie miałem problemów. Ani pod Windowsem, ani pod Linuxem. Domyślam się, że Kornel, ty tak samo. Znaczy, tam większych problemów chyba nie ma, tylko znaczy chciałem włączyć to kernel mode setting, to jeszcze też nie jest zrobione. Aha. Jaki setting? KMS, kernel mode setting. Aha. Znaczy, że rozdzielczość się zmienia przez jądro. Jeśli zmieniasz pod X-em rozdzielczość, to normalnie ci masz mignięcie, że ci przechodzi jakby na konsolę, a potem znowu wraca do X. A tak to ci do, prawie natychmiast się dzieje, jak masz to kernel mode setting na przykład. I to nie działa? No nie działa. Siekacz na pewno, nie? Znaczy ja testowałem Intela na 10.10 Ubuntu i działało wszystko jakoś tak. Nie było problemów. Ale kernel mode setting był włączony? Ale, tak, też, się... ale z jakimi sterownikami? Teraz już nie powiem, nie pamiętam jaka wersja, bo już nie mam teraz Ubuntu 10, już w sensie... nie mam teraz tego Intela, ani Ubuntu 10.10, nie, tylko po prostu testowo ten, ale nie pamiętam, że były jakieś problemy z tym. Jak się odpala, no, może tylko wydajnościowe. Jak się odpala. Wszystko działa, tylko to zmienianie, ten kernel mode setting, kiedyś czytałem, że to też nie jest zrobione. Może to już jest nieaktualne na wiadomości, ale... Ale czekaj, tu chodzi o to, że podczas ładowania systemu masz pełną natywną rozdzielczość swoją, czy tam jaką sobie ustawisz? Nie, znaczy to polega na tym, że jeśli zmieniasz rozdzielczość X-ów, tak? No. To często masz trzeci miga ekran. No. Przy zmienianie rozdzielczości. No tak jest. A jak możesz to kernel mode setting, to nie powinien migać. Przynajmniej tak czytałem, bo nigdy tego nie widziałem chyba w akcji. Aha, czyli no, to raczej mało przydatna rzecz. Tylko bardziej... Dobra, panowie, może... Kernel mode... Bardziej trzymajmy się troszeczkę tematu. Właśnie. Właśnie. Jeszcze na czacie jeden użytkownik napisał, że jest to Mr. Łukasz, że Linux ma 5% udziału w rynku. A ja informuję, że źródła, którego korzystałem, była to informacja dotycząca Ubuntu, czyli te 1% to jest Ubuntu. Czyli tak nieźle. Tak. A reszta to jakieś inne dystrybucje, domyślam się, ale powiem szczerze, że nie wierzę w takie statystyki. Więc na pewno, jedno jest pewne, na pewno nie ma 10% na rynku. Także jest to rynek niszowy, jakby nie było. Wracając do naszego tematu, Kornel, skoro jesteś z nami, opowiedz nam, jakich dystrybucji Linux używałeś, jakich środowisk graficznych, nie wiem, jakich menedżerów. Dobra, albo inaczej, żeby też nie zbaczać za bardzo. Od czego zacząłeś i czy miałeś problem z wyborem? Znaczy, to było tak, że dostałem kiedyś jakąś książkę po Linuxie, tam była płytka z dystrybucją, taką chyba nie istnieje, Caldera Linux się nazywała. No i wtedy to właściwie to był problem, bo miałem chyba wtedy kartę Voodoo Banshee. No i ona po prostu nie działała, także X-y nie działały, tylko była podpowolka. Działały takie niskie rozdzielczości, że się nie dało pracować, czyli de facto była tylko powolka. Potem jakiś tam chyba Mandrake był, jakiś tam Open Source, potem Gentoo. Ale nie stałeś przed problemem, jaką dystrybucję wybrać, albo jakie środowisko graficzne? To znaczy, jak się to było tak, że zmieniałem, jak mi się przestała podobać dystrybucja. Znaczy, jak miałem jakieś tam problemy, potem, że przy instalacji tam RPM-ów tam pod Mandrivą albo pod SUSE, to przeszedłem na Gentoo, no i no, na razie nie mam problemu tutaj. Znaczy, wszystko ładnie działa, jak już się skonfiguruje. Jeżeli chodzi o właśnie o środowisko graficzne, jak to było u ciebie? To było tak, że właściwie od początku używałem KDE. Tam okazjonalnie jakieś tam Gnome czy XFC. Do KDE 4 trzeba mieć porządny sprzęt, co? Znaczy nie, miałem laptopa i jakoś to tam działa. No ja nie byłem zadowolony, jak miałem procesor Core 2 Duo, nie wiem, bodaj 1,7 GHz i grafikę X300 Intela i nie byłem zadowolony z KDE 4. Dlatego, że po prostu potrafiło mi to przymulić, nawet na takim komputerze. Znaczy, bo to jest też tak, że w Gentoo to ono nie zmienia tak od razu na te najnowsze wersje, więc być może ja już skoczyłem na taką wersję, co działała szybciej. No ja troszkę eksperymentowałem, bo pierw zainstalowałem, spodobało mi się, ale myślałem, nie, to jeszcze za wczesna wersja, poczekam trochę, bo działa za wolno. Wróciłem za pół roku, nic się nie zmieniło, wróciłem za rok, troszeczkę się zmieniło, pojawiła się nowsza tam wersja i działało to tak samo, zarówno na Debianie, czy na Ubuntu. Aczkolwiek informuję, że ostatnio bawiłem się KDE niecały rok temu. Wtedy to nie działało. To być może też kwestia tych sterowników graficznych. Jeśli nie ma akceleracji odpowiedniej, to też może... Była akceleracja, kompis śmigał. Świetnie śmigał. No, w KDE jedyną rzeczą akcelerowaną jest menedżer okien i to wszystko, reszta działa normalnie na procesorze, więc tutaj po prostu wychodzą pewne rzeczy, błędy w konstrukcji samego środowiska. Na przykład odtwarzacz Amarok używa do trzymania bazy utworów, tylko bazy utworów uruchamia MySQL. Taki lekki przetwory nad treścią, według mnie. Zdecydowanie. Tak, czekasz? No, jeszcze przypomnę, że menedżer taki tak zwany PIM, a Conadi w KDE uruchamia następną bazę danych w MySQL i tak to wygląda w KDE. A plazma, która ma milion efektów graficznych, jest generowana nie przez kartę graficzną, tylko nadal przez procesor. Ja myślę, że to jest takie środowisko, żeby pokazać, co potrafi Linux. Jak może ładnie wyglądać i że może być ładniejsze niż te wszystkie Macintosze, znaczy teraz OS X-y i Windows. Kiedyś pamiętam jeszcze, jak Windows 7 nie wszedł na rynek, to chodzono... Taki filmik był na YouTubie, że chodzili z laptopem i pokazywali ludziom te KDE i ludzie myśleli, wow, nowa Vista, czy coś takiego. Odnośnie KDE jeszcze, to tutaj Adrianu mnie zapytał, czy używałem kiedyś Kubuntu i chcę poruszyć ten temat, bo Kubuntu to jest dla mnie również zagadka, jako że system nawet w nazwie ma nazwę środowiska graficznego, czyli KDE, również działał wybitnie do dupy. Po prostu jedna z najgorszych dystrybucji, jaką miałem okazję przetestować. Już lepiej działało mi to, jak na Ubuntu postawiłem, co jest bardzo dziwne. No dla mnie to jest takie właśnie zagadkowe, że Linux taki zły nie jest. Biblioteki, na których oparte jest samo KDE, czyli Qt, też nie są, nawet powiem, że są po prostu tym ich konem, bo są lepsze niż GTK, czyli cokolwiek innego. Po prostu to działa szybko. No ale dostajemy takie KDE z bagażem i to mój, jak no nie powiem co. I to jest właśnie taka zagadka. Myślę, że to jest kwestia tego, że nam przeszli w jednym kroku na wiele nowych technologii, właśnie to jakieś trzymanie tych informacji o kontaktach i tak dalej, to jeszcze nie jest tak do końca zrobione z tego, co wiem, że to tam jest tak trochę podszczekowane. No mam ciekawą informację. Jest taki problem do KB, że cały projekt nie jest zrobiony. Mam ciekawą informację odnośnie statystyki używalności Linuxa. Mister Łukasz na czacie podrzucił linka do statystyki z W3School, nie znam strony. I tam jest napisane, że w 2011 roku w styczniu, czyli no bardzo niedawno, Linux osiągnął aż 5% rynku, a Mac 7,8%, czyli jest to bardzo mała różnica. Trzeba wziąć pod uwagę, że dużo ludzi stawia Linuxa jako drugi system po prostu, który odpali 5 razy i potem zdany na Windowsie. Nie, ja myślę, że to jest statystyka używalności, czyli nie, że ktoś tak zainstalował. Ale ciekawa kwestia, jak Windows Vista jest fajnie, to tylko tak w formie żartu, ma 8,6%, gdzie Windows XP ma 45%, a Windows 7 31%. Świetnie, prawie tyle co Linux. No, ale. Ale spada jeszcze. O, to też warto zaznaczyć, że spada, dzięki Bogu. Ale ja jeszcze podtrzymuję. Właśnie chciałem to poruszyć. Dobrze. No, nie zbaczajmy z tematu. Czyli jednak ten Linux nie jest aż taki niszowy, no. Jak można. Skoro Mac ma. W sumie nie przypuszczałem, że Mac ma tak mały udział w rynku. Mac to prawie Linux. No, jest to system Unixowy, Linux jest Unixopochodnym, to nie jest Unix, więc tak, czy ja wiem... No, tylko jest... się różnią właśnie tym menedżerem w pulpitu, czyli Display Manager. Oni nie mają już X11, bo zrezygnowali z tego jednak. Ale... No i działam... Zagłębiając się w tych, bardziej w historię systemu Linux, to przecież to nie jest zwykły Unix. To jest po prostu kopia zrobiona. Nie wiem, czy znacie historię Linuxa, jak to wszystko powstało. Gość po prostu nie miał kasy na system, który był w uczelni i był to jakiś tam Unix, nie pamiętam, chyba w posiadaniu Motorola. Linux chyba to był. Czy jakiś, nie wiem, albo Motorola to było, albo AT&T sieci. Coś takiego to w Stanach było. I nie było go po prostu na to stać, to skopiował. Na wzór zrobił. Napisał pod wzór właśnie Unixa i to jest Unixopochodny system. Dlatego nie wiem, czy... To jest taki system... No jest taki żart właśnie, że Bill Gates rzucił studia, żeby założyć Microsoft. Steve Jobs sprzedał samochód, a co zrobił Linus Torvalds? Wrócił Pig na FTP. Bo akurat potrzebowali jądra. Ja tak. Chciałbym, korzystając tutaj z obecności Kornela, zapytać się o coś spoza jeszcze środowiska graficznego. Mianowicie wiem, Kornel, że różne systemy plików też testowałeś. Więc jakie jest twoje porównanie systemu plików i czy uważasz, że powinna ich być tak, ja też, że ktoś tam się wyróżnia i powinniśmy się wszyscy skupić na jego rozwoju? Znaczy, jeśli chodzi o pierwszą część pytania, to które systemy testowałem, to no, na początku to pewnie był jakiś X2, potem X3, potem w pewnym momencie to był Razer RS, ale no, to chyba na chwilę obecną jest taki system bez przyszłości. Bo znaczy jest dość skomplikowany, a tam główny deweloper to już się nim nie zajmuje. Singlowaniem, od początku do końca z singlowaniem zaprojektowany. Proszę? Od początku do końca zaprojektowany jako system z singlowaniem. Od początku, nie, że to księgowanie zostało w pewnym momencie uwzględnione, no, tylko... Tak. Tak, a przynajmniej miał tam swoje problemy i teraz używam X4, no ale to... Już, tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czy tak jak ktoś używa tak Linuxa tak do jakiegoś tam pracy biurowej czy czegoś, czy odczuje dużą różnicę między tymi systemami. Znaczy oprócz tego, że jest księgowanie, to może być jakiś tam bezpieczniejszy. Wyłączy się prosto, to potem ustaje odtwarzając dziennik, a nie skanując cały system plików, tak jak w przypadku NTSS-a, żeby coś tam poodtwarzać. No tak, a teraz taki ciekawy system plików, wydaje mi się, co może mieć taką dobrą przyszłość, to jest BTRFS. Znaczy on jest bardzo młody, ale nie wiem, on ma chyba rok, a już jest w jądrze. Panowie, także... tak, już panowie, tego, temat, tego, temat tego, ciekawy, ale chyba zbaczamy troszeczkę z tego, o czym mieliśmy rozmawiać dzisiaj. No właśnie, to może żeby jeszcze było coś o tych systemach plików, to uważacie, że dobrze, że jest parę systemów? No tutaj system plików to nie jest jakiś wielki problem zaimplementować według mnie i to, że jest parę, to nie ma żadnego problemu. Ktoś tu reklamuje Nokia na antenie. No, wręcz bym, że to jest duża zaleta, bo jednak można sobie wybrać jakiś system plików, jak ktoś chce na serwer, to sobie wybierze jakiś taki, ale, żeby nie Łukasz, padł. Ale Łukasz, tak jak ja powiedziałem wcześniej, to jest dobre, jeżeli jesteś maniakiem komputerów i po prostu wiesz, czego od życia chcesz. To no jest dobra, jak najbardziej ale dobre, ale jeżeli jesteś człowiekiem, który pisze prace biurowe albo przegląda sobie naszą klasę, Facebooka czy inne WP, to on to ma tak naprawdę w dupie, nie ma na to czasu i po prostu no, żąda takiej dystrybucji, którą... Nie straci na tym. Wybiera Windowsa. Dlaczego? Woli go ukraść, bo jest prościej ukraść Windowsa z torrentów i znaleźć sobie klucza, niż po prostu znaleźć darmową dystrybucję, która by po prostu działała. Dlatego ja uważam, że to jest problem, jakich mało i Linux nie ma szans na zdobycie rynku, dopóki nie zrobi coś z tym. Nie zmusi producentów hardware'u do tego, żeby otwierali swoje dokumentacje, żeby mogły powstać sterowniki, bądź do tego nie dojdzie, że na przykład sami producenci nie będą tworzyć tych sterowników, jeżeli nie chcą oczywiście otwierać. Oczywiście uważam, że jeżeli sterowniki są otwarte, to każdy użytkownik może w nie zajrzeć i może to poprawić. Co brzmi może śmiesznie, bo każdy sobie może pomyśleć, a każdy ma w to wgląd, to może się rozpieprzy to po miesiącu. Nie. No dobra, może teraz jest ten łatwo postawić Windows, ale kilka lat temu to wcale nie była taka prosta sprawa. Kilka lat temu był Windows XP, było bardzo łatwo. No XP tak, ale 9.8, 9.5 no to zobacz, mamy już 2011 rok, to już nie jest kilka lat temu, chłopie. No dobra, ale nie cofajmy się wstecz. Jest program rozwijanie, jest Łukasz, Ubuntu, instalacja jest Ubuntu. Dystrybucja prawie że automatyczna, ale są też dystrybucje takie, które sobie może taki geek sam sobie dostosować do swojego, powiedzmy, uniwersala, żeby mu to fajnie szybko Łukasz, działało. Łukasz, Ubuntu jest na tyle dobre, że się instaluje szybko i to jest jedyna jego zaleta, że się instaluje szybko, ale tak naprawdę jest do dupy, dlatego że zawiera w sobie całą masę śmieci i naprawdę zwykły użytkownik ma to totalnie w dupie. Cały no dlatego wybór. Będzie używać tych śmieci, mu nie będą przeszkadzać, bo Windows nie będzie używał, nie będzie tego używał, dlatego że po dwóch dniach czy trzech po prostu przejdzie na Windowsa z powrotem, bo tam wszystko działa. Ma jedno głupie środowisko, ma jedno znaczy GUI i to wszystko. Koniec. No jeżeli go są sterowniki, jest wszystko, czyli mnogość dystrybucji jak najbardziej zaleta, ale dla użytkowników doświadczonych, którzy po prostu siedzą w Linuxie i czują się dobrze z tym systemem, ale dla użytkownika, który dla typowego użytkownika komputera to tak naprawdę jest katorga, bo nie wie, na co się ma zdecydować. Więc osobiście uważam, że powinna być... Ja to może powiem tak, że użytkownicy chcą mieć wybór, ale jedyny wybór, jaki oni właśnie chcą mieć, to ten wybór systemu. Resztę chcą mieć gdzieś. To po prostu ma później działać. Może się ze mną nie zgodzicie. No i tak dalej. To, co teraz powiem, ale uważam, że to będzie słuszne. Linux nie powinien w ogóle się promować jako system dla zwykłych użytkowników, dopóki nie zrobi coś ze sterownikami, nie zrobi coś z tą pieprzoną Alsą, która się w ogóle nie nadaje do użytku tak naprawdę i nie zrobi coś z tym, ze stabilnością chociażby pod... inaczej. Ze stabilnością, jeżeli zawiera w sobie dużo paczek. Jeżeli z tym nic nie zrobi, niech w ogóle nie wychodzi nawet na promowanie jakiejś jednej słusznej dystrybucji, bo będzie to jedna wielka klapa i zrazi wszystkich przyszłych użytkowników. Jeżeli to się pojawi, dopiero wtedy powinna być budowana dystrybucja w oparciu o wszystkie inne, żeby była jak możliwie najbardziej stabilna, najszybsza i środowisko odpowiadało jak największej grupie osób. A jeżeli ktoś już się wtajemniczy w Linuxa, spodoba mu się, to z chęcią wypróbuje oczywiście inne dystrybucje bądź inne środowiska graficzne. Zgadzacie się ze mną czy nie? Ja się zgadzam, jako pierwszy odpowiem, bo właśnie to okazało się największym problemem i dlatego wróciłem na Vistę, bo Ubuntu okazało się niestabilne, ale ze względu na sterowniki, czyli domyślam się, że na Debianie będzie tak samo. I na innych dystrybucjach również, bo jest bałagan, problem ze sterownikami od ATI konkretnie, co powoduje, że system wywala mi artefakty i nie da się włączyć żadnej gry, bo się system wywala. Mister Łukasz na czacie napisał, że pod Linuxem wszystko działa. Oczywiście, że pod Linuxem wszystko działa, ale daj Linuxa dla zwykłego użytkownika, bo o takich teraz mówimy. Tam naprawdę już nie będzie wszystko działać, wręcz przeciwnie, może przestać działać nawet komputer. Chyba, że ma super kompatybilny sprzęt. No, takie problemy są już od lat 90. Te same, to mówisz, ze sterownikami, prawda, z Alcą, z tym, że dla zwykłego użytkownika to nie jest dobra oferta. Mandrake był przed taką dystrybucją reklamowaną jako dystrybucja dla zwykłego użytkownika. My będziemy teraz No, moja pierwsza. Okej, na czacie są ludzie, którzy się ze mną nie zgadzają. No to dzwońcie do nas. kontestacja.com/login/skype. O, tutaj Marek. Teraz ja się może wtrącę. Powiedziałeś, no, że ludzie, którzy siądą do Ubuntu po 3-4 dniach, wątpią i wrócą do Windowsa. Ale jeśli koleś jest zdeterminowany i chce naprawdę poznać Ubuntu, to po chwili już będzie miał jakieś doświadczenie, będzie znał komendy, będzie wiedział, o co tu chodzi i zacznie od gołego terminala i sam po prostu wszystko będzie po kolei wybierał tak, kto jemu pasuje. Bez. Ale wiesz co, naprawdę jest bardzo mała rzesza takich użytkowników. Wystarczy zajrzeć na Ubuntu, na forum Ubuntu. Tak, ale jeśli ktoś naprawdę chce, to to zrobi, bo oczywiście, fakt, że większość ludzi z Ubuntu wróci do Windowsa, ale nie wszyscy. Oczywiście, ale my teraz mówimy o zwykłych użytkownikach, takich, którzy nie mają na to czasu, których to nie interesuje, żądając zwykłego systemu, a nie klepanie w terminalu. Większość ludzi, jak widzi terminal, to tak naprawdę robi wielkie oczy, opada im szczęka i what the fuck tak naprawdę się dzieje. Także terminal jest... No ja powiem, że to takie dziwne, że Microsoft ludziom terminal jest bezużyteczny. No i to jest właśnie taki efekt, że... No powiem tak, to wiem, czy w ogóle nawet ktoś nie zrobi z terminalu, na przykład zainstalowanie jednej paczki, bo nie wiem, co to za problem wpisać jedną konsolę, znaczy jedną komandę. No a ludzie mają z tym problem, bo na przykład się, bo nie chcą klikać. No jakby to było prostsze. No w niektórych rzeczach to po prostu terminal jest prostszy. Na czacie napisał Krzysztof X, dla większości jest Windows, po co to zmieniać? Po to zmieniać, żeby przede wszystkim walczyć z tym piractwem, bo większość systemów chyba Windows, nie wiem jak wygląda teraz, ale z Windows XP było tak, że większość systemów Windows XP w naszym kraju to była po prostu nielegalna. Więc po co kraść, skoro można darmową alternatywę mieć? Tylko trzeba, powinna ona być słuszna, dobrze zrobiona. I tu jest problem. Na trzecie ciekawą rzecz powiedział też jakiś czas temu już 10 minut około pan Bora z Mielska, który mówi, wszystko się rozbija o przemysł rozrywkowy. 90% userów komputerów w wieku młodzieżowym to gracze. Jak deweloperzy gier będą robić gry na OpenGL na pełnej parze i darują sobie DirectX, to może doczekamy rewolucji. Póki co DirectX jest preferowane. I to właśnie niszczy Linuxa na całej linii. Gry. No, ja powiem inaczej. No. Ja powiem inaczej, że gdyby to sama sprawa co ze sterownikami. Jeżeli OpenGL działałby, sterowniki by graficzne by działały, to by gry były pisane. Ale ponieważ czasami się zdarza, że w ogóle się nie da uruchomić, bo nie działają, no to się tych gier nie pisze, bo się znowu się nie opłaca tak jak sterowników pisać po prostu i tyle. Nie wiadomo, czy ta gra będzie działać na Ubuntu, czy na Debianie. Dokładnie, panowie, mamy do zakończenia audycji niecałe 2 minuty, a trochę nam się temat rozwinął, żebyśmy może się nie zajmowali tymi duperami tam w trakcie audycji, to może byśmy skończyli. Ja proponuję następną godzinę za tydzień. Zgadzacie się ze mną? Całkowicie. 15 poleci. Bardziej powinniśmy ukierunkować. Proszę? Bardziej powinniśmy trochę ukierunkować, bo tak gadamy. To znaczy ja dzisiaj jestem chyba bardziej głównym prowadzącym i jednocześnie zajmuję się technicznymi sprawami, po prostu mi to za bardzo nie wychodzi, więc za tydzień będzie na pewno kitor. I ktoś z nas będzie mógł się zająć techniką całą tutaj, więc ja proponuję następną godzinę za tydzień. A mi trochę ciężko wejść w głos. Zgadzacie się ze mną? Na czacie ludzie napiszcie. Za tydzień na pewno trzeba wejść w temat od strony tego, czy od strony producentów dystrybucji, bo na razie rozmawialiśmy o stronie użytkowników i podsumowując można tak powiedzieć, że użytkownik początkujący, no trzeba mu polecić coś jednego, nie pokazywać mu od razu tego multum wyboru, bo on będzie tym oszołomiony. A im bardziej ktoś jest, prawda, zaawansowany, im bardziej ktoś lubi sobie pogrzebać, tym bardziej będzie doceniał, że ma wybór i będzie sobie lubił różne rzeczy porównywać, wypróbowywać i się na tym pozna. Ale czy jesteśmy w stanie zrealizować model Damit, który ty proponowałeś, że jedna dystrybucja jakby nad wszystkim? Jasne, że jesteśmy w stanie zrealizować. Na to zgodzą. Jesteśmy w stanie to zrealizować pod warunkiem, że stanie za tym jakaś porządna firma. Nie nawiązujcie, błagam, do Canonical tylko. Firma, która się tym zainteresuje naprawdę, będzie dobrze płacić pieniądze. Nie wiem, za co będzie brać kasę, ale musi mieć za to pieniądze. Bo wszystko, co jest tak naprawdę za darmo jest na głód do dupy. Jaką masz gwarancję, że ktoś tego nie sforkuje? Czy uważasz, że na przykład ludzie od dystrybucji Mint robią tutaj trzecią robotę, że powinni się przyłączyć do Canonicala i rozwijać Ubuntu, żeby było coraz lepsze? Proszę? O. Czy uważasz, że ludzie Minta nie powinni robić, tylko się przyłączyć do udoskonalania Ubuntu? Trzeba ich przekonać. Co najlepiej przekonuje ludzi? Pieniądze. No właśnie, tu pada kwestia tego, że jak powiedzieliście, powinien być jeden porządny system dla porządkujących. Ale kto go będzie robił za darmo? No, to chyba jest problem, że wszystko dla Linuxa musi być w licencji open source. Znaczy, idea open source jest świetna, wszystkie sterowniki są otwarte, programy też, to jest świetne. Ale nie można zarobić na programie. Tu jest problem, trzeba wynaleźć sposób na to, jak zarobić, ale to już myślę, że możemy poruszyć za tydzień, dlatego że wybiła właśnie godzina 22 i niestety musimy zakończyć tego tygodniową audycję. Ja jeszcze ogłoszenie chciałem powiedzieć, które no, miało się... To za chwilę, za chwilę. Serdecznie zapraszamy w takim razie, za tydzień będzie to chyba 14? Nie, co ja mówię? Dzisiaj czwarty jest. Dzisiaj jest czwarty, będzie to 11. 11 luty, czyli jeżeli słuchasz tego, drogi użytkowników online, 11 lutego, godzinie 21, czyli w piątek, będziemy dalej kontynuować ten temat. Także serdecznie zapraszamy do słuchania i do dzwonienia. Była to audycja mobilnych, rozmawialiśmy o mnogości dystrybucji i tak dalej. O Jercu coś powiedz, o Jercu. To za chwilę. Zanim o Iwców, ja powiem, że jutro o godzinie 20 w kontestacji będzie na żywo Janusz Korwin-Mikke, będzie z nim wideo czat. Więc obudźcie znajomym, wszystkim, którzy lubią do pana, tym, którzy nie lubią też. Jeżeli oczywiście lubicie Korwin-Mikke, taki pan z muszką, jakbyście nie wiedzieli. A odnośnie Łukasza, który tutaj mówił, powiedz o IRC-u. A więc wystartował nasz oficjalny kanał na IRC-u. Działamy na kanale Freenode, czyli irc.freenode.net. Kanał nazywa się PDAsite po prostu. I tam można sobie dyskutować z naszymi słuchaczami i prowadzącymi również. Także serdecznie zapraszamy. Jeżeli nie jesteś w stanie tego znaleźć, to po prostu znajduje się link na stronie głównej pdasite.pl. Jednocześnie przypominam o dofinansowywaniu naszego portalu i naszej działalności z tego względu, iż mamy problemy finansowe, więc jeżeli lubicie nas słuchać, to pomóżcie. Do tego, że musimy opłacić jeszcze domenę. No. Ktoś jeszcze coś chce powiedzieć z was, czy możemy już kończyć? No, możemy kończyć. Możemy kończyć. Może się pożegnamy po kolei. Ja chcę tylko pozdrowić Kitora, który tam siedzi i mu zrywa łącze. No to jeszcze może pozdrowię jeszcze tutaj dwóch, jak można powiedzieć, słuchaczy z kanału Psuja. Właśnie. No Lukrowa też. Słuchaczy z kanału Psuja też na Freenode, no to Mister Łukasz i Gaśnik poprosili, żeby ich pozdrowić. Okej. Okay. To co, żegnamy się. Żegnamy się. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć. Cześć. Myślę, że nie było tak tragicznie, aczkolwiek pomysł jednocześnie sterowania